Welkom iedereen bij IT-Bende podcast. Wat is het eigenlijk? 317 van 3 juli 2015. In de box hangen Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broers. Over 10 minuten krijgen we Luc. Daar, die zag ik net even ergens oppoppen, maar die is weer verdwenen. Dus geen idee of ik die zo in de podcast haal. Victor's auto is in de garage en die is dus een beetje offline. Ik neem aan dat hij niet op tijd terug is voor de podcast. En Wittold is in Warschau. Dus het is een rare zomertijd. Dus daarnaast hebben we de podcast, de WordPress geüpdate. En ook de PowerPress die wij gebruiken om de mp3's op de podcast te zetten. Dat werkt allemaal prima. Tot we erachter kwamen dat er de RSS-feeds helemaal geen mp3-enclosures meer bevatten. We hebben een issue uitgezet. Maar dat betekent dus iedereen die via zijn iPhone, via iTunes geabonneerd is op deze podcast nu screwed is. Die zullen denken dat er geen podcast is. Dus we kunnen ze ook niet waarschuwen. Dus tegen de tijd dat het hersteld is, dan komen er opeens weer een heleboel oude podcasten boven water. Okay. Sorry daarvoor. Ik heb getracht weer tijd heel even vrij te maken om door de PHP-code heen te lopen. Want per slot van rekening kan je alles zelf oplossen. Maar meer tijd had ik niet. Dus mogelijk dat ik dat als er geen oplossing komt, dat we dan zelf gaan sleutelen aan deze modules. Het raar is dat deze PowerPress module die wij gebruiken heel erg goed gemaintained is. Dus mijn hoop is dat binnenkort gewoon automatisch opgelost wordt, één deze dagen. En anders dan gaan we aan het sleutelen. We willen ook niet terug naar een vorige WordPress-versie, want een oude PowerPress doet het ook niet. Dus het is niet de module zelf die het probleem is, maar de combinatie nieuwe WordPress-PowerPress. Anyway, een hoop gepuzzel, maar geen eindresultaat nog. Iedereen kan wel gewoon de podcast luisteren via de site, via podcastplayer en dat functioneert. Alleen dus de RSS-feed is down voor onbekende tijd voor nu. Oké, daar. Ja, dat is het voordeel van updaten, toch? Ja. Dus het breekt af en toe. Het is heel lang goed gegaan, nu is het gebroken. Moeten we nog even uitzoeken hoe en wat. Ik zag Minecraft komt in de classroom via Microsoft. Jij hoort af en toe wel eens wat over het onderwijs. Denk je dat dat wat is? Ik heb geen idee wat Minecraft is. Van dat het woord heel vaak voorkomt. Maar, Nou ja, goed, het is een Lego-spel in Lego. Spel in digitale vorm, zou ik maar zeggen. Je kan allemaal blokjes. Ik denk dat op zekere hoogte spelletjes zeker een toegevoegde waarde hebben in het onderwijs. Maar ja, het hangt er dus helemaal vanaf hoe je dat gebruikt. Mm-hmm. Dus, nou ja, dit is vanuit Microsoft nu. Wel. Om te zeggen van ja, dit is een goed idee, dit is een slecht idee. Dan moet je gewoon veel verder naar kijken. Mm-hmm. Nou ja, Microsoft heeft het nu natuurlijk Minecraft overgenomen en die komt hier nu mee. Het is ook de vraag of hoe nuttig dat is. Maar aan de andere kant, als je natuurlijk inderdaad met z'n allen iets gaat bouwen, is sowieso leuk. Dus, en als het leuk is op school om dingen te leren en dat gaat dan ook nog via een spel, dat lijkt mij op zich heel cool. Dus ik had misschien ook wel willen Minecraften toen ik vroeger op school zat. Maar goed. Dus Microsoft komt daarmee. Windows 10 kunnen we het ook natuurlijk even over hebben. Want die blijft ons nieuws beheersen. Want we zagen... Ja, aftellen. Nog een week of 4. Ja. En dan gaat het beschikbaar komen. Microsoft gaat dat nu gefaseerd doen. En... ik denk dat ze eigenlijk weinig keuze hebben. Ze schatten zelf dat ongeveer 1 miljard apparaten Gaan worden bijgewerkt moeten gaan worden. Mm-hmm. Ik weet niet precies hoe ze op dat getal zijn gekomen. Of dat ook telefoons behelst. In dat geval zal het denk ik meevallen, omdat de Windows Phone versie natuurlijk nog helemaal niet klaar is. Mm-hmm. Maar in ieder geval hebben ze wel besloten om het gefaseerd te doen. Wat inhoudt dat mensen die zich hebben opgegeven voor het Windows Insider programma, zodat ze met techversies aan de gang kunnen. Dat is ook tevens de groep die voorzien gaat worden van een gratis sleutel. Waarvan overigens nog niet alle voorwaarden duidelijk zijn. Mm-hmm. Maar die groep zal in ieder geval als eerste de update aangeboden krijgen. En hoe ze dat dan verder gaan doen, wat voor algoritmes ze daarvoor gaan gebruiken, is nog niet helemaal duidelijk. Maar het kan dus al gauw enkele dagen tot misschien wel enkele weken duren. Voordat jouw Windows-versie opeens met het aanbod komt om de overstap te maken van 7 of 8 naar 10. Mm-hmm. Dat zou op zich best wel vervelend zijn voor sommige mensen die al nu zitten te trappelen. Dus het is misschien niet verstandig, omdat dagen is sowieso logisch, denk ik. Nou, ik raad sowieso aan, stap niet over. Wacht het even af. We hebben het er verleden week al over gehad. Ik denk dat Microsoft nog heel hard aan het sleutelen is aan Windows 10. Gisteren zelfs kwam er nog een nieuwe testversie uit via het Windows Insider programma. Een dag nadat de vorige versie is uitgekomen. Dus er zijn nog steeds zoveel grote veranderingen. Dat ik niet denk dat ze het af hebben op 29 juli. Dus ik zou zeggen, mijn advies is, wacht gewoon nog even een paar weken. Misschien zelfs wel een paar maanden. Zodat Microsoft in ieder geval de ergste kreukels glad kan strijken. Mm-hmm. Want ik verwacht dat er wel een paar zullen zijn. Ja, dat ondanks denk ik dat ook. met het Windows Insider programma een heleboel mensen het gebruikt hebben. En daardoor Microsoft heel veel feedback heeft gekregen. Ja, als straks een miljard mensen, of in ieder geval honderden miljoenen mensen het gaan gebruiken, dan gaan er veel meer problemen ontdekt worden, denk ik. Mm-hmm. Daar ga ik ook vanuit. Dus ik adviseer enige terughoudendheid. Ja, nou ja, goed, ik denk, wij hebben het uitgebreid getest, dus ik zou wel dingen kunnen zeggen dat er een redelijke kans is dat je computer niet helemaal fout gaat als je het wel doet. Nou, ik zeg ook niet dat als je het Windows 10 gaat installeren, dat je met onoverkomelijke problemen gaat zitten, maar te maken gaat krijgen. Maar er zullen vast een aantal dingetjes zijn die niet helemaal goed werken nog. Mm-hmm. Er zullen denk ik ook nog een hoop partners zijn die nog niet helemaal klaar zijn met hun upgrade voor hun programma of hun hardware. Voor Windows 10. Dus Nou, ik kreeg inderdaad 2 dagen geleden nog een van de vette error gewoon bij het uitzetten van Windows 10, terwijl er niks erop geïnstalleerd was. Een kale Windows 10 met gewoon helemaal niks. Geeft dus al een gigantische rare error tijdens het afsluiten. Hm. Want je zou denken dat het ondertussen het niveau bereikt heeft dat die error die ik zag niet zou moeten optreden. Dus, maar dat gaan we allemaal zien. Wat interessant is maar als je bij KPN zit en tv wil kijken en je start je hebt normaal Chrome als browser of zo, dan krijg je te zien van ja, nee, sorry. Gebruik Internet Explorer voor het kijken naar direct tv via KPN. Omdat wij gebruik maken van Silverlight. En nu heeft Microsoft net deze week aangekondigd dat Edge officieel geen Silverlight gaat. Ja, Silverlight die staat toch op de exitlijst bij Microsoft. Ongelooflijk. Baas me dat dan nog steeds. Ja, maar er zijn allerlei diensten die er nog op ingezet hebben die je niet zomaar weer herprogrammeert zonder er natuurlijk de nodige duizenden euro's in te gooien. Laten we, tienduizenden praten we waarschijnlijk over in het geval van zo'n KPN-dienst. Je kan niet zomaar Silverlight uit je dienst trekken en een native HTML of zoiets instoppen. HTML5. Dus Er zijn allerlei van dat soort diensten. Volgens mij SVT in Zweden, waar ik af en toe naar kijk, is volgens mij helemaal Silverlight. Volgens mij zijn allemaal dit soort tv-bedrijven ooit met Microsoft meegegaan met hun Silverlight-actie. En je moet dus nu op de blaren zitten, net als de ads-programmeurs, dus sinds Skype volgende week terug gaat naar de desktop. Het is... Er is alweer een nieuwe Windows 10 update. Gisteren beeld... Nee, niet downloaden midden onder de podcast. Nee, het is oké. Ik heb een 350 megabit download. Dus dat gaat wel goed. Goed. Hebben we nog meer over Microsoft te melden? Nee, ik heb niets gezien. Ik zeg dat ik... Het is een beetje vakantie hier. Ik heb ook niet zo heel erg veel... achter de computer gezeten. Dus ik niet echt heel erg het nieuws gevolgd. Mm-hmm. Nou, maar volgens mij is dit het nieuws van Microsoft wel, denk ik. Dus dat kunnen we wel achter ons laten. Er is een trailer uit van de Steve Jobs film. Heb je die al gezien dan? Eerst was het boek. Nu is er dus een film. Ja, nou ja, de trailer is op 9 oktober, geloof ik. Zeg ik even uit mijn hoofd. Kunnen we met z'n allen naar de Steve Jobs film gaan kijken? Ja, ik ben niet zo'n grote fan van het zelfbevlekkingsthema. Dus ik heb het boek overgeslagen en ik ga het zeker ook met de film doen. Nou, ik weet het niet of ik dat met de film, of ik die film ga overslaan, maar ja, you never know. Nou goed, ik wacht dat even af. Het is niet echt een genre wat mij aanspreekt. Bovendien heb ik helemaal niks met Apple. Dus ja, maar dan kun je toch nog wel de Steve Jobs film gaan kijken. Nou, ik denk dat ik hem natuurlijk wel even ga... Ik hou Rotten Tomatoes in de gaten. En als die zegt dat het enigszins het aankijken waard is... Dan zal ik het overwegen. Kun je daarmee leven? Is goed. Luc, ga jij de Steve Jobs film kijken? Wel, ik weet het niet. Ik heb een wereldje die... Ik heb die boeken gelezen. En ik heb het laatste boek gelezen. En ik ken Dan Kotke vrij goed. Regelt hier. En dat was dus de eerste werknemer. Dus ik heb een soort visie op Steve Jobs. Aan de andere kant, het is een cultfiguur. En... Mijn boek is klaar met Sacred Journey. Dat gaat over psychedelica. En langzamerhand is Steve Jobs natuurlijk het symbool geworden van iemand die toegeeft dat zijn inspiratie van de LSD komt. Mm-hmm. Dus hij is voor mij interessant als zodanig. Ik weet niet of ze dat in die film over laten zien, want dat is politiek niet correct. Maar dat is, laten we zeggen, voor de beweging waar ik dan een beetje in zit. Psychedelica, heel belangrijk dat iemand die een enorm succes heeft gehad en toch schijnbaar gefusioneerd heeft, ja... zo goed een persoonlijk vlak. En dat is de vraag. Gaan ze in dat boek in die film in op zijn zakelijke successen? Of juist op het feit dat hij zo'n bijzonder mens was. En dat hij ook heel lastig was. En de slechtste baas, geloof ik, 3 jaar achter elkaar. Het was gewoon aan de ene kant een huftig mannetje. Aan de andere kant een geniale herf. Nou, ik zag in de trailer wel dat ook persoonlijke dingen werden behandeld over zijn... dochter of de, misschien... Oh ja, maar dat... Laten we zo zeggen, dat zijn nog maar... de oppervlakte. Het feit dat Dan Kotke... dus de nummer 2... werknemer was, hè, dus de eerste werknemer... na die 2... dood pensioen heeft gehad. En pas later een stapeltje aandelen... kreeg van Wozniak... die dan nog uiteindelijk een paar honderdduizend euro... waard bleek en die heeft geïnvesteerd. Dus dat was geen punt. Maar... een vreselijk asociaal bedrijfje was het. Toen. En of het nu nog is, dat weten we niet. Maar ik ga... Maar is ook Amerika. Is ook Amerika. Is dat, ik bedoel, een start-up-achtig bedrijf in Amerika in die tijd. Is dat aan te rekenen? Ja, maar wacht even. Toen gingen ze naar de beurs. En toen... Het zat dus zo. Er waren zeg maar een initiële groep van een mannetje of 15 die zeg maar die eerste Mac gemaakt hebben. En dus de eerste oude Apple hebben gemaakt, de eerste Mac. En toen gingen ze naar de beurs. En toen was er een nieuwe groep, zeg maar nieuwe werknemers. En die hebben allemaal wel opties onderhandeld. En die waren dus op de dag dat zeg maar het bedrijf naar de beurs ging, was iedereen multimiljonair. Mm-hmm. Maar alleen de eerste 10 man, die werden gewoon afgedankt. Ja, nee, ja, die konden dan wel, zeg maar, misschien Apple 2 of Apple 3 dingetjes verwerpen, maar niet een Mac. Hoewel Dan Kotka als eerste aan de binnenkant van de eerste Mac stond. Hè, aan de binnenkant stond al een naam van de medewerkers. Maar hij heeft dus niet meegedeeld in... dus er was... Steve Jobs was een vreemde man, laat ik het zo zeggen. Hij had een hele intelligente kant. En hij had ook en ik vond hem niet aardig. Ik heb hem dus een paar keer ontmoet. Hè, dat is precies de reden waarom ik die film niet wil kijken. Het gaat waarschijnlijk alleen over de goede dingen van hem en niet over de werkelijkheid. En nee, laat ik zo zeggen. Jij hebt het boek gelezen. Hoe ging dat boek in op de negatieve aspecten? Er zijn twee boeken, een aantal boeken geschreven. De eerste, wat toen heel snel geschreven was toen hij dood was. Dat ging er wel een beetje op in. En nu, ik heb net een boek zitten lezen. Dat wat meer, ja... Maar het is zo interessant om te kijken naar de psychologie van zo'n mens. Ja? Van zo'n Steve Jobs, die dus wel degelijk door een aantal dalen is gegaan. Hij is er gewoon uitgegooid op een gegeven moment, omdat hij niet de handhaven viel. En dan terugvecht uit de verdediging, zal ik maar zeggen. Hij had natuurlijk wel een stapel geld, hè. Mm-hmm. En hij heeft een goede gok genomen, want hij heeft geïnvesteerd in Pixar. En ik ken toevallig ook de mensen die bij Pixar die dingen maken. En het is natuurlijk een bepaald soortje nerds, hè. Niet zo nodig aardige mensen die elkaar alleen maar waarderen omdat ze totaal briljant zijn. Ja? Ik wou even zeggen, ik heb Bill Gates wel ontmoet toen hij 17 of 18 was. En dan praten we op begin jaren 80. Hij mocht geen bier drinken. En dan zei hij, als je een biertje haalt, mag je met hem praten. Maar toen was hij nog niet zo belangrijk. Dat was nog in de tijd van CPM en dat soort dingen. En Bill Gates was eigenlijk een aardige vent. Hij was op een bepaalde manier heel onzeker. Moest steeds zijn moeder bellen. Was zoeken naar een soort rol. Jobs was duidelijker, die was God. Ook voor zichzelf. Ja? Hij heeft in India gereisd, daar hebben ze allerlei gurus ontmoet. Samen met Dan Kotke overigens. Hè? Dus het waren eigenlijk oude vrienden. En hij liet zijn vrienden dus niet delen. Zelfs maar voor een kwart procent in zijn onmiddellijke rijkdom, die ook toen ze naar de beurs gingen te kopen. Plotseling waren ze 50 miljoen waard of zo. Mm-hmm. Dus dat is dat. Maar het is interessant om te kijken naar mensen als niet alleen Bill Gates, maar ook naar Paul Allen, die dus de medeoprichter van Microsoft, hoe al die mensen omgegaan zijn met geld, wat ze ermee doen. En ik moet zeggen, Wozniak is eigenlijk de enige die daar relaxed en aardig in gebleven is. Ja, op een leuke manier. Die kun je nog steeds bellen en ik heb wel contact, als je zegt, nou, ik heb een leuk project, we willen de maan een Indianenhut zetten, zou ik maar zeggen, ja. Mm-hmm. Ja, en dat kost 12,5 miljoen of 120 miljoen. Maar dat lijkt ons niet een leuk idee om daar van die stenen daar, noem maar wat, een hunnebed te bouwen, ja. Mm-hmm. Dan krijg je zo iemand als Wozniak die zegt, nou, dat is een leuk idee hier, 10 miljoen, ja. Mm-hmm. Die heeft festivals, allerlei dingen deed. Dat was ook de aardige van de twee. In de begintijd ging ik wel eens naar de met Lee Felsenstein, ik weet niet wie die naam kent, maar was ook een van de oprichters van de Homebrew Computer Club. Mm-hmm. Dat was in Palo Alto, inmiddels Altos Hills, daar in een achterafkamertje. En dat was hartstikke leuk. Daar zaten de mensen die dus allemaal Osborne, kennen jullie die naam nog? Osborne Computers. Mm-hmm. De eerste draagbare computer. Zo'n meesleper van 24 kilo. En Adam Osborne en Lee Felsenstein. En dat waren de mensen die daar rondliepen. En dat was het was eigenlijk een hele bijzondere tijd. Ze rookten allemaal hash en ze waren allemaal LSD. En ze waren totaal alternatief. En dat waren allemaal mensen die, zeg maar, vanuit de 60, 70 jaren dachten, technologie kan meer, we gaan het anders doen. Je moet je voorstellen dat wat Apple deed en wat Steve Jobs ook deed, was plotseling van een textuele omgeving. He, dus C en Unix en dubbele punt slash, ja, C dubbele, ja, naar een beeldomgeving gaan. Ja, dat was in denken een enorme sprong. En dat is wat Xerox PARC natuurlijk ontdekt had, hoe je dat kon doen. Maar niet, die hadden de dingen, en toen kwam Apple ook nog met de Lisa en zo. Die probeerden dat dan uit te doen, maar dat idee van een beeld omgeving. Een multimedia omgeving. Zoals we nu zitten te praten over de telefoneren via digitale media. En dat was wonderbaarlijk. Dat was, mm-hmm. dat was een paradigm shift. Ja, helemaal tijdens plots zagen mensen dat je van tekst naar beeld kon gaan. Ja, en we hebben dat hele proces nog niet afgerond. Ja, want kids teksten nog steeds. Hè? Ze sturen foto's en ze doen WhatsApp en weet ik wel, met allemaal tegenwoordig met foto's. Maar het idee om alleen maar met beelden te communiceren is toch nog niet helemaal doorgedrongen. En dat is, ja, ik kan me nog herinneren de tijd dat er was in bij Hewlett Packard, daar kwam ik dan wel eens op bezoek in Silicon Valley. En dan gingen we altijd naar de golfclub die ze dan zo min of meer in bezit hadden. En dan kon je dan eten en zo. En dat waren tijden dat er was ruzie binnen HP dat alleen maar mensen die goed konden e-mailen, hè, dat was het begin van de interne e-mails, dat de mensen die heel snel konden reageren via e-mails, die maakten carrière. En de mensen die heel goed lezingen konden houden en een idee konden overbrengen, die werden een beetje opzij gezet. Mm-hmm. En er was toen een heleboel discussie binnen dat bedrijf van, is dat wel goed? Ja, vertextualiseren we niet. En ik denk dat de algemene bevolking, en dan kom ik toch weer even terug op de ervaring, ik ben net 10 dagen in Ibiza gezeten. Joh man, daar, zeker die jonge kids, 25, die zitten de hele dag te teksten. Ook op al die feesten waar ze zijn, het is één groot disco-eiland, zeg maar zeggen, met de waanzinnige, enorme disco's, met bussen naartoe, echt helemaal groot. Overigens ook voornamelijk jongeren. Maar die zitten de hele dag te teksten. Je ziet die vingertjes razendsnel, zo'n klein scherpje, te teksten, ja. Ze zijn allemaal een beetje zuinig. Dus ze zoeken allemaal natuurlijk nog naar free wifi. Of ze hebben een beperkt budgetje, hoe heet het, een bundeltje. Mm-hmm. Dus ze doen niet zoveel plaatjes. Ze maken wel veel plaatjes, dat is wat anders. Ze schieten heel veel plaatjes. En dan zitten ze dan aan elkaar in de bus of in het restaurant zitten ze die plaatjes te laten zien. Of in het vliegtuig, hè. Al die kerels die ze gezien hebben of wat dan ook. Mm-hmm. Maar daar zit nog een zware nadruk op textualiteit. Ja, dat is iets wat ik zie. En gaat dat nog gebeuren? Dat is de vraag. Gaan we nog zien dat we dat, en ik geef even het voorbeeld. Er zijn universiteiten, één in New York, waar je een doctorate kunt krijgen op basis van een video die je gemaakt hebt. Ja? Niet op basis van tekst. Mm-hmm. Maar gaan we nog zover, en dat is mijn plan met de Universiteit van Suriname, omdat de mensen uit de Rimbo die het kunnen lezen en schrijven, maar wel alles weten en dat kunnen zeggen, dat we op basis van een videopresentatie die mensen een doctorate geven. Of zo, of een titel. Ja, ja maar ik weet niet meer, ik geloof in Zwitserland was PowerPoint verboden of zo. Ik bedoel, krijg je niet een soort, want is PowerPoint ook niet zo'n soort verandering van hoe je iets moet presenteren aan de massa's. Ja. Is dat dan beter, fouter, of moet het film worden dan ook? Of ik bedoel... Ja, ik weet het niet. Het is anders. En anders mm-hmm. mensen gebruikt het. Ja. Mensen met hele mooie PowerPoint-schablonen. Wat wil je in je bedrijf hebben? Mm-hmm. Ja? En ik weet het. Het is. Ik denk dat het allebei nodig is. De ene is linkerhelft, de andere rechterhelft. Mm-hmm. Ik bedoel, dezelfde vraag van wil je vrouwen in de top van je bedrijf? Ja? Denk anders. Mm-hmm. Ja? Nou, Bart die heeft onmetelijke bandbreedte. En dan ging hij de nieuwe versie van Windows 10 downloaden. Maar ondertussen is hij uit de podcast gevallen. Dus wat was er van de week nog voor nieuws? Want ik heb natuurlijk alleen maar daar gezeten. Wat voor nieuws was er, jongens? Nou, niet zo heel veel spectaculair, want ook hier is het zomer. Dus we hebben onze Microsoft al een beetje. Microsoft is natuurlijk nieuws aan het domineren met de aankomende Windows 10. Maar in principe hebben wij dat vrij uitgebreid net behandeld. Dus voor de rest zijn er grote rampen. Ik bedoel, ja, HP is gesplit. HP is het officiële voorstel voor de splitsing van HP is deze week uitgekomen. Maar ja, Dat is gewoon een proces wat ook gewoon loopt, niet echt spectaculair is. Behalve dan dat het wel spectaculair is dat HP gesplit wordt natuurlijk. Ja, nou ja, maar wat mij interesseert is ook gewoon de actualiteit. En ik kom van Ibiza, dat was 28 graden, hartstikke leuk en lekker. Toen kom je in Nederland 35 en mijn auto was helemaal totaal gekookt. Dan 42 graden en dan stap je weer in en dan denk je, hallo, gaat dit nog wel werken? Draait je startmotor aan en het spetterde die heel raar langzaam, alsof de motor geolied was, begrijp je? Ik dacht, de motor loopt niet, het liep gelijk. Het liep heel snel, en dat was die motor natuurlijk 40 graden was. Mm-hmm. Ja, die hoefde niet van hè? Dus, en toen dacht ik, jezus, hoe is dat? Ligt half Nederland plat, omdat de treinen niet rijden. De treinen rijden allemaal niet of wel. En om je een voorbeeld te geven, ik moest dus van Amsterdam naar Amersfoort. En toen hadden ze de brug bij Muiden net opengedraaid. Ja, en welke sukkels, die kregen hem niet meer dicht. Ja, in Amsterdam rijden ze ook met grote waterwagens over alle bruggen heen. Ja, omdat ze inderdaad anders, ze moeten de bruggen koelen. Ja, maar dat niet een van de lul gedacht heeft, zo'n belangrijke weg, hè, want daar sluit je dus de half Nederland mee af. Hè? Ja. En dus dat vond ik ook. Nou, en toen dacht ik ook, haal gelijk een boot van de brandweer en begint te spuiten, ja? Mm-hmm. Maar iedereen stond er te kijken, wel, ja, joh, de bomen gingen niet omhoog. Hij stond op 3 centimeter boven, toen dacht ik, nou, daar rijd ik toch gewoon overheen, ja? Maar als die dicht was, gingen de bomen niet in. Als er een vent in die kast had kloten om die koppeling eruit te halen of zo, weet ik veel wat. Maar ook in Amsterdam, alle bruggen, totale rampen, de treinen, dit en dat. Ik dacht, zou dit effect hebben gehad op de computerindustrie? Ja? In Engeland waren het helemaal in paniek. Het land moest, de oudere mensen moesten de straat over geholpen worden. Ik kwam hier aan, ik dacht, ga even ijs halen bij de Aldi. En er was niks meer, nee, helemaal niks meer, ja? Er was geen ijs meer. Nou, dat dingen dacht ik van, jeetje, het zou zoiets nou, een soort milieuramp in het klein, hè, de warmte dag, het zuiden is dat, zou dat ook betekenen dat al die computers kapot gaan? Nee, het betekent dat wij, mensen om mij heen om 3 uur 's nachts in alle hitte, omdat ze toch niet kunnen slapen, nog steeds aan het programmeren zijn. Okay. Er komt heel veel innovatie. Ja. Slapen ze niet meer bij. Je zit er gewoon dan maar op een computer te kloten. Er gebeurt van alles. Ja, want er was een radioprogramma, daar had iemand dat uitgerekend. Wat zijn een paar hittegolven in Australië geweest, wat het toch gekost had, hè? Aan vies en werkuur, en er kwamen 5,5 miljard uit of zo. 0,5% nationaal product. En toen iemand, hoe ziet dat in Nederland? En toen kwamen ze allemaal natuurlijk negatieve dingen, mensen doen niks meer. En jij zegt, dat is niet helemaal waar. Mensen gaan nu s'avonds op nacht aan de gang. Ja, dat zie ik ook wel. Maar ik weet niet of dat in Griekenland ook is met al die hitte, dat er daar ook een deel van alle economische geneuzel vandaan komt. Dat als je dit nou heel vaak hebt, dan is het toch wel ernstig voor de productiviteit, of niet? Ja, maar dat was ook het verhaal van Australië. Dus zei ze, ja, maar mensen hebben daar standaard airconditioning, ja? Mm-hmm. Die zijn daar op een bepaalde manier, hebben daarmee geleefd. Het hele systeem is daar, gaat pas mis als door de storm of wat dan ook de stroom wegvalt. En je plotseling in 43 graden moet leven. Ja, dat is niet handig, hè. Ik ben ook wel eens in hele warme landen geweest, maar in 43 graden kun je niet meer leven. Mm-hmm. Ga je echt liggen en dan onder een boom en iets bij een bronnetje. En dan kun je water over je heen en that's it, ja. Dus daar is, daar komt bij, en dat gaan jullie niet interesseren, maar op het moment zijn dus Venus en Jupiter, als je naar de hemel kijkt, staan heel dicht bij elkaar. Meestal zie je op het moment maar 2 sterren, dat is dus Venus, dat is de helderste, en Jupiter staat er vlakbij. En nu herinneren jullie misschien, en ik ben een man van de jaren 70, wat ouder, maar when the moon is in the seventh house, and Jupiter and Mars, we hebben allemaal her gezien. Allemaal her, ja. Maar dit is dus eigenlijk een moment dat Jupiter en Venus in jullie staan. Dus zeiden mensen, de wereld gaat veranderen. En het was iets waar bij alle hippies en die gingen daar hele evenementen rond te organiseren om op het strand, liefst op een blote grond met een heleboel hars, die conjunctie te aanbieden, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Want Jupiter en Venus, dat is natuurlijk, Afrodite en Zeus, en dat is vooral betekenis te hebben. Maar goed, of dat ook gaat betekenen dat, zeg maar, alle AMD 64-bits dingen toevallig niet doen, dat Nee, ik heb daar niks over gehoord. Het is wel zo dat sommige airco's wel echt aan moeten staan voor sommige hardwareparken, omdat ze anders natuurlijk te heet worden. Dus er treedt wat meer, als het fout zit, treedt er wat meer storing op van oververhitte computers. Ja, ik geloof niet dat dat voor de rest veel effect heeft. Nee. Bart, je bent weer terug, maar... ik ben alweer een tijdje terug, hoor. Ik heb genoeg bandbreedte, want ik kan rustig Windows 10 downloaden. Hij was al klaar met de download, dus daar lag het niet aan. Heb jij gehoord, Luc, dat Wehkamp en Vonk verkocht gaan worden? Wehkamp en Vonk, wat? Die gaan waarschijnlijk in de handen vallen van het investeringsmaatschappij Apex. Dus dat komt in Britse handen. Mm-hmm. Dus de RFS Holding. Met Wehkamp. RFS Holland Holding. De reden is dat Wehkamp, dat weten jullie, die verdienen niks aan zijn spullen. Die verdienen alleen maar aan het feit dat mensen 17-19% rente betaalden over het geld wat ze niet betaalden. Dat was het formule van Wehkamp. Ja? Die konden alles heel goedkoop leveren. Zeg maar tegen inkoopprijs, wat dan ook. Omdat de mensen niet betaalden. En dan gingen ze 19% vangen. Nou, dat is een gouden formule. Maar ja, als het geld kunt lenen voor 0% op het moment, als bank, dan is het helemaal. Is het daarom verkocht? Of ging het gewoon slecht? Er is heel erg zwaar ingezet op die e-commerce. En sommige mensen zeggen dat het wel goed, maar dat het niet meer. Ja, dat alleen in bepaalde markten dat eigenlijk. Google of wat dan ook, eigenlijk meer kapot gemaakt heeft dan gebracht heeft. Dat de basis vervelen. Ja, ik weet het niet. Het is, ik koop ook veel over het internet, maar bijvoorbeeld, daar moet je toch in Nederland nog naar een van de 1100 gazelletjes, daar €500 extra aan winst pakken. Omdat dat een computer, ja. Ja, hoe zit het? Waar wordt het geld verdiend? Sorry, je begint een beetje weg te. Nou begint hij jouw kant de. Volgens mij is hij nou Windows 10 aan het downloaden. Te haperen. Ik heb Windows 10 niet aan het downloaden. Ik hoef helemaal niet Windows 10. Dat is gewoon weer de praktijk. Hè. Ik heb dus een 8,5 of 8 inch headset met Windows 8.1. En daar valt niet mee te werken. Ik dacht, ik moet een boek editen, maar ik heb dan een muis erbij. Maar. Je kunt dus wel de controltoets erboven halen als je dan dat dingetje erboven haalt, maar dan heb je eigenlijk drie regels voor de tekst lezen. Het is gewoon een onbruikbaar systeem voor mij, hoor, dat hele Windows. Dat is er helemaal gek van. Er komt heel veel incidenteel, deep files, five files, ergens van een sticky ergens overzetten. Dat krijg je allemaal niet. Zelfs met de tips van Bart laatst, dan moet je vinger erop houden. Nou, ik heb een half uur met mijn vinger op dat ding gezeten. Dan kan ik meer doen. Of mijn vingers zijn niet goed. Of het is te klein. Want heel klein rotscherm en Windows, zeg maar de basis, het ding wat je opent, het startding blijft een hele kleine website, kun je niet groter maken. Kunt binnen Skype en zo kun je wel dingen groter maken en binnen tekst kun je ook groter maken. Maar ik vind het een buitengewoon handig systeem en de neiging om te zeggen, durf het bedrijf Microsoft in een formaat waar ze eigenlijk niks te zoeken hadden, namelijk 8 inch. Tabletjes, ja. Dat zijn echt grote telefoons. Ja. Mm-hmm. Maar als ze dat helemaal niet gescoord hebben, nou, toen gingen ze even scoren. Dan gingen ze dus iedereen gratis Windows 8.1 aanbieden. Dan krijg je waarschijnlijk ook gratis Windows 10. Maar ik vind het echt, laat ik wat qua image. Heeft Microsoft het daarmee voor mij afgedaan? Die zet een rommel in de markt. Die is gewoon, om marktaandeel te behouden. Die niet, als het dan toch weer. Een kleine telefoon, dat het gewoon een Android dingetje is, daar kan ik eigenlijk veel meer mee. Dat is gewoon een handig dingetje. Ja? Mm-hmm. Maar de belofte dat je dus op vakantie dan een tabletje mee kan nemen en dat je dan nog een beetje e-mail kunt doen, nou, forget about it. Als je mijn teksten leest, dan is het verschrikkelijk wat ik allemaal tikfouten en dat begrijp ik niet. En allemaal van die wielenprogramma's die daar dan zelfstandig tekst gaan zitten veranderen, omdat ik dan in Spanje ben, gaan we dan. Spaanse, weet ik wel, wat gebruik of zo, weet ik veel wat. Ik wou zeggen dat het interessant toch weer een beetje inzicht gekregen in wat de kids daar allemaal mee doen. Hè? Die hebben dus echt geen tablet bij zich. Die hebben wel heel veel iPhone 6, die zijn weer groter. En daar loopt het toch de hele dag ook op die feesten mee rond. Dat is echt niet te geloven. En weg om stekkertjes, om je ding op te laden. En je ziet dus bepaalde restaurants en die hebben dan toevallig waarschijnlijk daar aan de muur een paar stekkers. En dat trekt dan volk. Het marketingoperatie moet zijn, ik heb een restaurant in, weet ik wel wat, in Pisa, in Bossa, weet ik wel de plekken die daar zijn. En het eerste wat ik moet hebben is een hele krachtige wifi en heel veel stekkers. Ja, want dan komen sporen van 9 uur, al die meisjes en die jongetjes die komen allemaal hun e-mailtjes opladen. Ja, je moet gewoon elke tafel moet je minstens een aantal twee stopcontacten brengen of zo. En dan krijg je dus dat zeg maar, ja, achteraf is het nog maar 1,50 en 1,60. Maar dat kijk, je 50, of dat kom je bij, hoor. Dat grote Amerikaanse ketens, 5-6 euro voor een kop koffie. Dat zijn maar grote kop koffies. Maar dat zit al vol met kosten, niet te geloven. Die zitten dus allemaal, die kopen eigenlijk tijd. Kopen contact, kopen communicatie, kopen geen koffie. Dat is excuus. Ja, dat is het business model. Maar eigenlijk, iets wat je moet aanbieden, dus connectiviteit. Ja, en eigenlijk is zo'n eiland dus helemaal gebaseerd op connectiviteit. Namelijk niet alleen connectiviteit met machines, maar tussen mensen. Er lopen tickets te kopen voor disco's, $45 per nacht, euro per nacht, dat 80 in de duurste. Ja, allemaal discount mode. Het draait allemaal, hoe maak je contact, hoe zet je dat op? En hoe zorg je dat al die vliegtuigen met singles die naartoe gaan, die gaan dus ook weer naar huis als singles, maar dat de week ertussen toch met iemand. Je begint nu helemaal af te breken, Luc. Ik weet niet wat er is met de bandbreedte, maar er is iets, er gaat iets mis. Ja, hij zegt slechte dingen over Microsoft en die gaan dan in Skype natuurlijk knijpen. Nou, Skype vind ik nog steeds leuk, maar steeds minder mensen doen dat. En ik ben ook eigenlijk wel geïnteresseerd van hoe gaat het met de business, Martin? Jij verkoopt computers, hoe loopt dat de laatste weken? Ja, de laatste weken neemt dat echt een afwachtende houding aan voor de Windows 10 lancering. Dus we zijn daar niet heel druk mee bezig. We zijn op zich druk met van alles. Het is gigantisch, maar niet met nieuwe machines, zal ik maar zeggen. Dat zal allemaal gewoon pas na 29 juli komen. Dat is tenminste wat wij denken. Dus we hebben nu een maandje redelijk rustige verkoop van machines. En wat doe jij nou met dat niet onze, het is niet onze dat we daar. Maar Martje, wat doe jij met oude machines? Ik heb hier een stapel die oude machines. Die had iemand op die ze naar Afrika brengt. Oké, dus worden ze dan gesloopt en worden dat een beetje. Ja. Ik denk dat er eerlijk gezegd denk ik dat er. Wij wipen die machine met speciale software, zodat de harddisk zeker weten niks meer bevat. Dus alle machines die hier weggaan, die hebben geen informatie meer op de harddisk. En ik denk dat er dus ook geen operating system. En ik denk dat er een of andere illegale Windows of zo opgezet wordt. Dat heb ik geen inzicht in. Ja, het is overigens maar de vraag of dat dan illegaal is. Hè? Want er is een OEM die betaalt die dingen. Er zit een sticker op. Ja? Dus iemand zou daar nog, zeg maar, als dat oude Office XP of zo, of dat soort dingen. Maar de vraag of het illegaal is om dat er weer op te zetten. Ja, omdat er ooit voor dat ding betaald is, begrijp je? En er zit een sticker op. Zit er nog een sticker op mijn ding? Stickers? Nee, er zitten geen stickers meer op mijn ding. Vroeger had ik altijd een sticker van Microsoft erop zitten. Ja, dat zit inderdaad niet meer op tegenwoordig. Oké, goed. Het eisen van de sticker is ook alweer verdwenen, zou ik maar zeggen. Dat hele plan hebben ze al een poos geleden laten varen. Oké, dus dat, En wat doe oude harddisk, denk je dat daar wat mee gebeurt? Of wordt dat gewoon vergruisd of zo? Dat magnetisch materiaal en het. Nee, ik heb geen idee. Wij geven natuurlijk dat allemaal. Dat wordt hier opgehaald, al helemaal gewiped. En ik denk dat het wel goed ingezet wordt. Want ik bedoel, waarom zouden ze in Afrika dat niet kunnen hergebruiken? Nou, omdat het oudere rots is, XP, hè, waar ik allemaal... Nou, maar goed, zelfs op een, als je een 160 gigabyte harddisk hebt, kan je toch nog prima een of andere Windows. Ik bedoel, wat heb je nou eigenlijk nodig dan? Ja, ben nou, wel dat blij is als je misschien... Linux op. Ja, ja, misschien is dat wel. Nou, ik denk het niet, hoor. Ja, wij zouden er de Linux op zetten, maar ik denk dat ze in Afrika gewoon een illegale... Ja, of legale, ja. Ja, overigens, dat was af, viel me ook op. Er liepen mensen rond met hele oude telefoontjes. Eens is het trend. Mensen die zeggen, ik wil er gezeik niet, maar ook bij jongeren. En die hebben dan zo'n, nou ja, weet ik wel wat, een Nokiaatje zo van 10 jaar oud. Waar je leuk mee kunt bellen. En lange standtijd heeft. En niks, geen dansen en sms'en. Nou, sms'en waarschijnlijk nog wel, maar verder niks. En dat is een bepaald soort mensen die dat heeft. Mm-hmm. Ja, wat mij ook opviel is dat de incident tussen tattoos en echt waar, jongens, op zo'n strand zie je toch dat ze vooral domme mensen, zou ik maar aan zeggen, hele armen vol. Of heel veel vrouwen hebben één helft van hun lijf, dus één arm, helemaal vol getatoeëerd. Maar waar een paar jaar geleden kon je zeg maar de ringetjes en de belletjes in de oren, tepels, neuzen, kon je niet tellen, dat is een beetje over. En nu hebben ze allemaal tattoos, ja? Mm-hmm. En het viel me op dat tattoo mannen bijna altijd met een Apple rondlopen. Ja? iOS, ja. Dat, ik heb niet veel smartwatches gezien. Dat is nog niet helemaal in. Maar er lopen wel mensen rond met Rolexen. En dat is toch wel een beetje... Ja, als je daar een schipper van 20 meter, dan moet je ook een Rolex hebben. en als je geen schipper van 20 meter, dan moet je zeker een Rolex hebben. Want dan moet ik wekken dat... Het is heel leuk om te zien in zo'n vakantie hoe mensen zich proberen te profileren als ze in een tangaatje van 1,5 centimeter rondlopen. En dan toch nog indruk willen maken. En de tattoos zijn dus één van de dingen. En er wordt ontzettend veel gejat daar. Dus mensen nemen ook de telefoontjes meestal niet mee. Of dan zit er iemand met 12 telefoontjes te wachten op de andere 11 kunnen zwemmen en zo, dat soort dingen. Want het, mm-hmm. En ook de klassenverdeling. Er worden op die standen natuurlijk allemaal hoedjes en dat soort dingen verkocht door vooral zwarte jongens. Je ziet bijna geen zwarte mensen daar, behalve verkopers van dat soort dingen, hoedjes en matjes en zonnebrillen en dat soort dingen. En die kennen elkaar allemaal en die zitten dan achter de bosjes, slapen ze met kinderen en alles. En dan denk ik wel eens, ja, dat zijn de goede zwemmers natuurlijk. Maar vreemd, ik ben er tijden niet geweest, 10 dagen. Ibiza geeft toch een idee over hoe de wereld verandert en hoe de jeugd verandert. En midden tussen dat disco gevoel een beetje. En je hebt daar dus van die beachparties en een stukje van het strand afgezet. Maar ja, als je dus als buitenstaander via de achterkant gewoon langskomt, dan staat er wel een wacht ergens. Maar ja, je kunt de muzikanten zien en je kan ook dansen en zo. Dus dat hebben we allemaal gedaan. Ja, toch even deelnemen aan een nieuwe cultuur. En dan denk ik wel eens, ja, hoe ver heeft de computer hier, behalve dan bij de promotie en het ook voor kaartjes en dat soort dingen. En iedereen heeft een bandje om, dat vind ik ook nog zo leuk. Hè? Je zou dus denken dat daar met al die mensen met een iPhone, dat ze gewoon een scannertje hebben. Hè? Dat ze zo'n barcode of zo'n ding kunnen hebben, binnen te komen. Maar dat is niet zo. Je krijgt allemaal nog steeds... lijkelijk een groen of een geel of een paars bandje. Mm-hmm. Of een stempel. Ja, stempels heb ik ook niet meer. Stempels zijn uit. Het zijn allemaal bandjes en die kunnen we er wel of niet afhalen. En sommige mensen hebben dus een hele arm vol met bandjes, want die zijn er al 10 dagen. Dus ze zijn naar 10 verschillende clubs geweest. En dat wil je vooral laten zien. Ja, dat scheelt echt. Maar je ziet dus bepaalde analoge stukken van het leven blijven overeind. Muziek, contact maken met anderen... godschuwelijk bruin worden allemaal. En op een gegeven moment dan... De mannen die daar maar wat is dan het volgende? Het volgende is dat we een soort LCD-techniek onder de huid inbrengen, waardoor we scrollteksten en bewegende animaties kunnen tonen. Dat zou heel mooi zijn. Ja. Ja, wat bij ons... Er werd dus ook getatoeëerd op dat strand, maar daar werd dan Spaanse teksten opgezet op meisjes uit de Wieringenwerf, zal ik maar zeggen. Dan dacht ik, ja, dat is dom, ja. Mia Mor en zo. En dan denk je, ja, dan komt die Wieringerwerf. En dan kan je daar nog moeder of zo van proberen te pakken. Want dat zie je dan ook wel. Mensen die dus de oude tattoos. Het is echt een studie om te zien hoe mensen dus de oude tattoos proberen te weg te halen. Dat kan met lasers schijnbaar, maar meestal door in die tekst te overschrijven met iets wat er overheen gaat, zal ik maar zeggen. Ja, dat was eigenlijk, ik heb niet naar de computers gekeken, maar naar de tattoos. En ook wel, ja, wat heel grappig is, die jonge kids, geen blote borsten, dan kom je in Noord-Ibiza, waar de hippies wonen en zo, en daar loopt iedereen met zijn blote kop. Dus dat is het ook wel weer. Wat in Nederland 20 jaar geleden ook heel normaal was, dat is daar nog steeds normaal. Maar die jonge kids, nee hoor, die lopen allemaal wel met minimale stukjes, maar dat bloot, dat kan niet. Dus het is een cultuurtrip, zo'n vakantie. En dan ben ik weer terug. En dan moest ik weer als een gek natuurlijk e-mailen doen en zo. Hè? Mm-hmm. Duizenden. Nou, misschien is dat ook wel een fenomeen, hoor. Dat als de mensen terugkomen, dat ze zoveel e-mails moeten verwerken. Dat een kip lijkt. Ja? En men praat dus op Ibiza over de Tuesday dip. Dat betekent als je zaterdagavond een pilletje genomen hebt. Dan ben je zondag en maandag nog een beetje bij de mensen, zal ik maar zeggen. Want het feest gaat toch zondag mooi even door natuurlijk. En dan heb je dinsdag een dip. Dus misschien maar hier eens weer praten over de after holiday e-mail dip. Als je terugkomt en dan ziet dat er nog 1100 e-mails op beantwoording wachten. Ja, misschien moet je daar dan... Maar dan heb je gelijk je maandagochtend vergald. De eerste dag dat je voor weer aan het werk gaat, bedoel je. Ja, maar wat denk je dat... Je denkt toch niet dat jouw personeel die e-mails niet in jouw tijd gaat beantwoorden, toch? Nee. Dus de productiviteit na de vakantie is aanzienlijk. Mm-hmm. Volgende week komt deze podcast vanuit Zweden. We gaan zien hoe we daar rustig aan kabbelen doorheen komen. Ja. Ja. Ik ben bang dat er weer heel weinig nieuws is. Ja. Maar goed, vertel dan maar zo wat je ziet daar. Hoe die Zweedse mensen daar omgaan met technologie. Want uiteindelijk is dat waar het om draait. In onze industrie moeten we toch het hebben van verkopen van spullen en van nieuwe innovaties. En werkt het? En jouw bericht van dat Weekamp verkocht wordt. Nou, een paar jaar geleden zou je zeggen, daar moet je investeren natuurlijk. In die e-commerce, dat gaat het helemaal maken. Mm-hmm. En dan toch misschien niet. En toch weer wel. Juist omdat je op vakantie in een andere omgeving bent, dan ga je ogen open voor dingen die je eigenlijk normaal niet ziet. Nooit loop ik tussen 21-jarige meisjes, maar dan ook in hordes en hordes en hordes die daar op straat lopen en goed avontuur en zo. Maar, mm-hmm. Was leuk. Jongens, we zien jullie volgende week. Ja? Oké. Okay.